września nie płacisz. Wyślij raty na wakacje. To się opłaca. Promocja ratalna do 31 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Po awarii pociągi w Warszawie zaczynają kursować zgodnie z rozkładem, choć są jeszcze opóźnienia. Pożar ciężarówek w Dąbrowie Górniczej, słychać było także eksplozję. Sparaliżowany jest ruch lotniczy w Kolonii. Aktywiści klimatyczni przykleili się do płyty lotniska. Przywrócono rozkładową jazdę pociągów na warszawskiej linii średnicowej, ale nadal mogą być opóźnienia. Rano doszło do awarii sterowania ruchem na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia. Służby dyżurne prowadzą ruch w taki sposób, aby minimalizować zmiany w rozkładach jazdy. Informacje o zmianach przekazywane są podróżnym na stacjach i przystankach oraz za pośrednictwem portalu pasażera. Policja obchodzi 105. rocznicę powołania. Przy tej okazji szef MSWiA Tomasz Siemoniak powiedział Polskiemu Radiu, że rząd pracuje nad nowym programem modernizacji tej służby. To jest taka dobra tradycja specjalnych środków wielomiliardowych, które przez lata są do policji kierowane, ale też i na polecenie premiera Donalda Tuska pracujemy nad takim specjalnym programem dofinansowania bezpieczeństwa państwa. Premier na razie podjął decyzję dotyczące Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierując tam pieniądze ze swojej rezerwy. Potrzeby 100 milionów złotych. Potrzeby policji są znacznie większe. Centralne obchody Święta Policji rozpoczną się w południe na Placu Zamkowym w Warszawie. Zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem w Dąbrowie Górniczej. Na ogrodzonym, dozorowanym terenie doszło do pożaru dwóch ciężarówek. Mieszkańcy miasta widzieli kłęby czarnego dymu. Słychać było eksplozję, mówi Radosław Rzepecki z Dąbrowskiej Straży Pożarnej. Były ciągniki siodłowe bez naczep. Uszkodzeniu uległ również jeszcze jeden samochód ciężarowy oraz samochód dostawczy na skutek oddziaływania wysokiej temperatury tych palących się pojazdów. Te słyszalne wybuchy, które zaniepokoiły mieszkańców, były związane z wybuchami opon w tych samochodach ciężarowych w czasie pożaru. Trwa ustalanie przyczyn wybuchu ognia. Papierosy o wartości 180 tysięcy złotych skonfiskowali celnicy z Małaszewicz w Lubelskiem. Przemytnicy próbowali wwieźć do Polski 11 tysięcy paczek bez polskich znaków akcyzy. Papierosy były ukryte w pociągu, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej Michał Deruś. Funkcjonariusze z oddziału celnego w Małaszewiczach prześwietlili urządzeniem RTG wjeżdżający do Polski z Białorusi pociąg towarowy. Otrzymany w wyniku skanowania obraz jednego z wagonów wzbudził podejrzenie funkcjonariuszy. Wskazał na prawdopodobieństwo ukrycia w nim niezgłoszonego ładunku. Szczegółowa kontrola potwierdziła wynik skanowania i w legalnie przewożonym ładunku peletu z wózki słonecznika znajdowały się ukryte papierosy bez polskich znaków akcyzowych. Postępowanie w sprawie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy. Protest organizacji Ostatnie Pokolenie blokuje od rana ruch lotniczy w Kolonii. Aktywiści klimatyczni przykleili się do płyty lotniska. Ropa zabija. Taki napis umieścili protestujący. Na zdjęciach, które Ostatnie Pokolenie udostępniło w internecie, widać członków organizacji, którzy przykleili swoje ręce do pasa startowego. Na lotnisku Kolonia Bonn nie odbywają się od rana starty i lądowania. Trwa akcja służb lotniskowych i policji zmierzająca do zakończenia protestu i przywrócenia bezpiecznej sytuacji na płycie lotniska. To kolejny podobny protest aktywistów klimatycznych w Niemczech. Domagają się oni od rządu podpisania zobowiązań i porozumień, które umożliwią odejście od ropy, gazu i węgla do 2030 roku. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Województwo zachodniopomorskie się powiększyło. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w porównaniu do zeszłego roku region urósł o 2 km kwadratowe. Odpowiada za to linia podstawowa Morza Terytorialnego. Łączy ona punkty z najniższym stanem wody wzdłuż wybrzeża, tłumaczy Marcin Grudzień z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. To nie jest tak, że pojawia się nowy ląd, tylko bardziej to wygląda w ten sposób, że jakby część morza jest włączana w granice administracyjne poszczególnych gmin, powiatów, województw. W 2017 roku linia podstawowa została przesunięta, jednak rozporządzenie nie określiło, jak szybko powiaty powinny dostosować swoje granice. Powiat koszaliński zrobił to w zeszłym roku, dlatego to właśnie tam region się powiększył i zostało to uwzględnione w danych Urzędu Statystycznego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur od zachodu na wschód, przelotne opady deszczu i burze, na południu także z możliwym gradem. Od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Nad morzem 18-20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. I zaczynamy drugą godzinę. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się nisko. Michał Kowarski, Olga Szućko i Maciej Jankowski w składzie Dobrego Dnia do godziny 12. I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love is stuck on replay. Trudno jest dobrze nie zacząć, jak ma się do dyspozycji takie nagrania jak to sprzed chwili. Murphy's Law to Roisin Murphy na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Ja cały czas jak widzę gdzieś nagrania Roisin Murphy, czy gdzieś pojawia mi się w mediach społecznościowych, to przypomina mi się koncert w ramach Nowej Muzyki tegorocznej w Katowicach, gdzie program trzeci oczywiście był obecny. To był festiwal odbywający się pod patronatem Trójki. No i tam Roisin Murphy była jedną z gwiazd występujących na obszarze festiwalu i naprawdę

standing up at the table. Was it so damn hard to say that it hurts? Round and round and round again, it plays on my mind, 'cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. With my evil friends, I'm gonna kill them and I let them die slowly. Now I'm lonely. Nothing is forever, but forever's always whispering closely. Hello, lonely. Alfie Templeman w Trójce. 16 minut po 10 zapowiadałem, że teraz zabiorę Państwa na pewien wyjątkowy festiwal. No i też przy okazji wybierzemy się w moje rodzinne strony, dlatego jest to dla mnie sprawa wyjątkowa. Chodzi oczywiście o Warmię i Mazury, bo nie konkretnie Ełk wprawdzie, bo to bardziej Mazury niż Warmia. Ja jednak z tych warmińskich stron, ale to jest oczywiście ten sam region, w cudzysłowie Warmia i Mazury ma do zaoferowania bardzo wiele podczas wakacji. Poza tym, że festiwale muzyczne to też takie jak na przykład 7. Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki. Ełk będzie czytane, będzie grane. W programie w tym roku m.in. spotkanie literackie z Anną Bikont, Mariuszem Szczygłem, Łukaszem Orbitowskim, ale też pokazy filmów Wima Wendersa i koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej, więc muzycznie właśnie też będzie. I o tym za chwilę poopowiada nam dyrektorka Ełckiego Centrum Kultury, Aneta Werla. Pomysł festiwalu zrodził się kilka lat temu, a wszystko z powodu czytania. Kochamy wszyscy czytać i pierwszy festiwal budowany był wokół książki tylko wyłącznie, a potem zbudowaliśmy o część muzyczną. Festiwal ma w ogóle szeroki bardzo kontekst, bo łączymy spotkania ze znanymi polskimi pisarzami, ale też odbywają się wystawy, projekcje filmowe, warsztaty dla dzieci, mamy pokazy treści takich literackich i sztuki w goglach wiarowych. Także dzieje się wiele i festiwal też trwa w tym roku 4 dni aż. Zapraszamy wszystkich z całej Polski, bo wszystko dzieje się w wspaniałych warunkach w Ełku, który leży nad jeziorem. Wszystkie wydarzenia odbywają się w bardzo ciekawych, też i historycznych miejscach naszego miasta. Wszystko oczywiście, tak jak mówiłam, skupia się wokół promocji literatury i czytelnictwa, ale jest to też festiwal, można powiedzieć, dla całych rodzin, skierowany i do Ełczan, ale też turystów. I po intensywnym dniu spotkań i różnych propozycji festiwalowych każdy dzień kończy się koncertem w amfiteatrze z naprawdę niesamowitym widokiem na Jezioro Ełckie. W tym roku sporo spotkań z bardzo ciekawymi autorami, ale też bardzo bogata scena muzyczna, bo zaczynamy koncertem Karoliny Cichej. Piątek, 2 koncerty zespołu Sorry Boys i Baranowskiego. W sobotę wystąpi Kazik Staszewski, swoje największe hity. Ostatniego dnia artysta młodego pokolenia Igo. Celem festiwalu jest też nawiązanie i przywrócenie pamięci urodzonego w Ełku Siegfrieda Lenza, niemieckiego pisarza, eseisty, i będziemy czytać jego opowiadania Mazurskie gawędy, pełne humoru, zatytułowane Słodkie sulejki. Mamy nadzieję, że dokładamy swoją cegiełkę do promowania ważnych zjawisk współczesnej literatury, ale też polskiej sceny muzycznej. Zapraszamy gorąco do Ełku na festiwal Będzie czytane, będzie grane. No właśnie, bo to nie tylko książki, ale i kino, i muzyka, no i oczywiście jeziora, i lasy, i wszystko to, co Warmia i Mazury mają do zaoferowania. Od jutra do niedzieli w Ełku będzie czytane, będzie grane, bardzo serdecznie zapraszamy i na pewno jeszcze o tym wydarzeniu będziemy Państwu przypominać. I przy okazji, dobrego dnia Małopolskie Radio.pl, pisze do nas pani Krystyna, która jest obecnie w trasie z urlopu do domu, a gdzie była? No między innymi właśnie nad jeziorem i w lesie, więc proszę pójść tym tropem. Proszę zrobić tak jak pani Krystyna i wybrać się na przykład właśnie do Ełku. No to teraz zagramy Hej, nagranie zatytułowane Cztery Pory. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna, wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w pąkach, serce pojemne jak przedwojenna panna i pragnienie, by ją wypełnić. Uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia, runęłam w nią rozkładając ramiona. Składałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Ma czyściutkie sumienie i bilet pewny do nieba gram. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, gdy już uśniesz. Kładę się obok, oglądam nas w lustrze i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. Jeziora to jedno, ale przecież nad morzem jeszcze będziemy na początku sierpnia na festiwalu Saltwave. Tam ekipa programu trzeciego również się pojawi. Tam też Państwa serdecznie zapraszamy, bo będzie mnóstwo koncertów, między innymi tak o Hemingway, będzie Problem, ale to nie oczywiście tylko hip-hopowy festiwal, bo będzie też Jordan Rakai chociażby, więc zachęcamy Państwa gorąco do tego, żeby zapoznać się z programem tego festiwalu. I raz jeszcze przypominamy, że już teraz można wybierać się, jeżeli są Państwo na urlopie i planują Państwo takie właśnie jeziorne, wypoczynkowe sytuacje, no to Ełk poleca się bardzo serdecznie. Dobrego dnia Małopolskie Radio.pl, przypominam adres mailowy. Już za chwilę Katarzyna Borowiecka opowiada nam o serialach. To będzie kolejna porcja rekomendacji, które nam proponuje regularnie o 10.30 w programie Dobrego Dnia, a my pytamy Państwa o to, jakie Państwo mają dla nas rekomendacje serialowe, czy też filmowe. Przypomnę adres dobregodnia@polskieradio.pl. autopromocja. Widziałam już tyle miast. Cześć, tu Grodka. Zapraszam bardzo serdecznie na transmisję z mojej płyty Wawa na antenie Trójki. 10 utworów napisanych lub przypomnianych specjalnie na 80-lecie powstania. Nowa płyta Grodki. Zabrzmi premierowo. Przeleci ptak w porze bzu. Na żywo już w piątek. Początek transmisji koncertu po 21. Bardzo się cieszę. Ja też się cieszę i zapraszam. Gosia Jakubowska. Warszawo, weź moją. Na koncert zaprasza Muzeum Powstania Warszawskiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe torpedo i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 lat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Jak lato, to Allegro Your Season. Już dziś kup dwa zestawy serum na wzrost rzęs Long for Lashes za 84,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,98. Jak tak, to Allegro. Kochanie, czas na misję tanio i modnie. W Carrefourze wszystkie ubrania damskie, męskie i dziecięce marki Tex z rabatem do 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 lipca tylko w hipermarketach. Szczegóły na Carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Jest 10:29. Trochę tutaj, na chwilę. To jest najwyższa pora na kolejną porcję obiecaną serialowych rekomendacji od Katarzyny Borowieckiej. Dziś wpadniemy do Irlandii. Who's Marianne going to the Debswitz? No. Ten serial był hitem roku 2020. Uwiódł publiczność intymnością i psychologiczną prawdą. Od twórcom głównych ról przyniósł natychmiastową rozpoznawalność. Od tamtej pory oboje już mocno rozgościli się na ekranie. Daisy Edgar-Jones właśnie możemy oglądać w filmie Twisters, a Paula Mescala wkrótce zobaczymy w Gladiatorze 2. I've missed you. Yeah, you too. Normalni ludzie. To historia miłosna. Kilkuletni przechodzący różne fazy, podgryzany niepewnością siebie, nieporadnością w komunikacji, dojrzewający związek dwojga studentów, Marianne i Connella, śledzimy przez 12 półgodzinnych odcinków. Wzruszenie gwarantowane. So how do you know Garth? Oh, classes together. Serial powstał na podstawie powieści Sally Rooney. It's one of these campus celebrities. We can't just kill our brother-in-law. A to już Bad Sisters, czyli po polsku siostry na zabój. Jak zwykle punkty za kreatywne tłumaczenie tytułu. You know, that's not how life society works. To historia rodzinna i czarna komedia. Okay, you can't just explode a man. Pięć sióstr, z których jedna zapatrzona jest w przemocowego męża manipulanta, a pozostałe cztery szukają sposobu, by ją od niego, bez jej wiedzy oczywiście, uwolnić. Oh no, take your timers. It's only our entire lives on the line here. Dość powiedzieć, że w pewnym momencie do akcji wkracza nie tyle policja, co dwaj agenci ubezpieczeniowi, którzy szukają dziury w bardzo szczelnej, wydawałoby się, siostrzanej narracji. She doesn't respect you. She's so weak. Muzykę do serialu współtworzyła PJ Harvey. That's insane. Protestants are British and Catholics are Irish. I jeszcze jedna irlandzka historia, tym razem o dorastaniu. Sadly, sister Patrick has decided to leave us. I z drugiej strony granicy. She's taken a teaching post in Belfast, sister. Precisely. Połowa lat 90. Irlandia północna, wciąż niespokojna. To ostatnie lata przed podpisaniem porozumienia wielkopiątkowego. Jak się dorasta w takim okresie w Derry, gdy szkolny autobus jedzie okrężną drogą, bo na tej codziennej właśnie ktoś podłożył bombę? Look. Słucha się The Cranberries i Take That, marząc o wycieczce do Paryża, na którą nie stać rodziców, i ciągle wpada w coraz bardziej absurdalne kłopoty w katolickiej szkole prowadzonej przez zakonnicę. Ladies. Erin, jej kuzynka Orla, ich przyjaciółki Claire i Michelle i kuzyn Claire James. Oto Derry Girls. If anyone deserves to get punished, it should be Derry Girls to komediowy serial stworzony przez Lisę McGee na podstawie jej własnych wspomnień ze szkoły i z tych czasów, kiedy wszystko wydawało się możliwe, no i miało się bezwarunkowe wsparcie w rodzinie i przyjaciołach. Trzy sezony serialu biły wszelkie rekordy popularności nie tylko w Irlandii. To seans obowiązkowy i serial, do którego się wraca na poprawę humoru. Enter. I jeszcze jedna historia, poniekąd superbohaterska. Nadzwyczajna. Jen, bohaterka tego serialu, żyje w świecie, w którym u każdego w okresie dorastania ujawniają się supermoce. U każdego, z wyjątkiem Jen, która ma już 25 lat i wciąż jest nad wyraz zwyczajna. Jej najlepsza przyjaciółka rozmawia z tymi, którzy odeszli. Matka potrafi sterować urządzeniami elektronicznymi, choć często kompletnie nie rozumie ich zastosowania. Ktoś zmienia się w kota, ktoś umie cofnąć czas, latać czy czytać w myślach. A Jen wciąż jest zwyczajna. Budzi to wiele frustracji i, jak można się domyślić, zabawnych nieporozumień, a jednocześnie serial ma bardzo ciekawą warstwę obyczajową. Niezobowiązująca i zaskakująco dobra zabawa. Oh God. Not you again. A gdyby mieli Państwo ochotę na kryminalne dreszcze... Just you, Stella. No one else. Trzy sezony serialu Upadek, w którym zimna i skuteczna inspektor Stella Gibson, grana przez Gillian Anderson, prowadzi śledztwo w sprawie seryjnych morderstw. I've been brought in by the Metropolitan Police to lead a review into the investigation of the murder of Alice Monroe. To nie zagadka jest tu najważniejsza. Kto stoi za morderstwami, wiemy od samego początku. To napięcie, zaciskanie pętli i świetna realizacja trzymają nas na krawędzi fotela. Lista irlandzkich tytułów i informacja, gdzie je znaleźć, jest już dla Państwa dostępna w moich mediach społecznościowych, a ja jeszcze zapraszam na sobotnią audycję. Wszystko wszędzie teraz. Audycję, która w tym tygodniu, przypomnijmy, odbędzie się w Kazimierzu Dolnym z festiwalu Dwa Brzegi. Bardzo dziękujemy Katarzynie Borowieckiej i trochę tutaj na chwilę, czyli ta nieco krótsza wersja audycji Wszystko Wszędzie Teraz pojawi się ponownie w przyszłą środę o 10:30. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. That nobody gives a f- I did my job, I paid my dues. Love is for fools, 'cause nobody gives a f- nobody gives a f- I feel liberated, over-medicated. It was overrated. Say what you want, I can tell by the look on your face. Let me out of here. I've been gone so long. Don't you know that this is the moment? You're watching us throw it away. I did my job, I played my dues. Love is for fools, 'cause nobody gives a f- had a break, he's finding out. Nobody gives a f- To fragment nowej płyty Childish Gambino, nowej i ostatniej pod tym pseudonimem. To Childish Gambino po raz ostatni, już więcej Childish Gambino nie będzie, ale będzie na pewno Donald Glover, który jeszcze nie raz nam z jakąś płytą poczęstuje, wierzę w to. Midnight City teraz, M83 na antenie trójki, a ja zaglądam do maila Dobrego Dnia Mapa polskieradio.pl. Pisze do nas pan Jurek. Jurek z Otwocka, pseudonim Żeglarz Fan Depeche Mode. Ja się chciałbym zapytać, czy pan się tak przedstawia za każdym razem? Jurek z Otwocka, pseudonim Żeglarz Fan Depeche Mode. Dziękujemy bardzo za wiadomość i już za chwilę o filmach porozmawiamy. Godzina 10:45 na zegarach. Dziś w fajnym filmie Piotr Żurawski, którego niedawno mieliśmy okazję oglądać w kolejnej roli na dużym ekranie, a najnowsze filmy i seriale z jego udziałem to już propozycje kilku platform streamingowych. W najnowszym filmie Spadek, już dostępnym online, zagrał policjanta. Z aktorem rozmawiał jak zawsze Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Niedawno mieliśmy okazję oglądać cię w kinie w filmie Filipa Dzierżawskiego Obudź się. To najnowsza propozycja, ale dla ciebie jako aktora to już dosyć odległa historia, bo film powstał czas jakiś temu. A co się działo później, co się dzieje teraz, na jakie premiery z twoim udziałem czekamy? Najbardziej to chyba jestem ciekaw takiego serialu Canal Plus pod tytułem, pierwotnie miało to się nazywać Strange Angels, a teraz nazywa się Czarne Stokrotki. To jest historia, właściwie, która... A tytuł atrakcyjny. Bardzo atrakcyjny. Nie wiem, który atrakcyjniejszy. I to jest ciekawy serial, który dzieje się w Wałbrzychu, na styku różnych kultur i z wątkami supernatural, że tak powiem. A w tym wypadku co to właściwie miałoby znaczyć? No, właściwie tego to nie mogę zdradzić, bo to wszystko, wiem, że zostało już zapowiedziane, obsada i tak dalej, reżyseria Mariusz Palej, świetny gość. Mariusz Palej nam się kojarzy raczej z kinem familijnym, z filmem z dzieciakami w rolach głównych i pewnie adresowanymi głównie dla dzieci. Zresztą właśnie będę się z nim widział na planie drugiej części filmu, który on już kiedyś zrobił. Nieważne, nie mogę o tym mówić, jak sądzę. Same tajemnice. Bardzo ma... No niestety, pytasz o takie rzeczy, które będą, a ja nawet nie wiem, czy mogę o nich mówić, czy nie. Natomiast te Czarne Stokrotki, to będzie bardzo ciekawe. Chyba jedyne, co mogę powiedzieć, co zdradzić a propos siebie, to, że gram tam postać cygańskiego muzyka. I... A muzyka wszechstronna, a właśnie, czyli tak, jednak tak, konkretny tak. Instrument, skrzypce, tak? Tak, tak. A jak u ciebie z tymi skrzypcami, tak prywatnie i filmowo? No, w życiu nie miałem tego instrumentu w ręce. Ale wreszcie nie jest to serial o skrzypcach, ani o skrzypku tak naprawdę. Ale grasz trochę, rozumiem. Albo tak, udajesz chociaż. Trochę udaję, że tak, tak. Trochę udaję, że gram. No ale tak pytasz, no co jeszcze? No pracuję nad innym projektem, też jeden na zdjęcia, więc znowu nie mogę za bardzo o tym mówić. To będzie dla tej nowej platformy Max. Aha. Z Janem Matuszyńskim projekt, ale... Wszystko jest w trakcie zdjęć, sam początek. Ale jest też chyba już gotowy film, nakręcony czas jakiś temu, nowy film Sylwestra Jakimowa. Który właśnie wszedł na platformę Netflix pod tytułem Spadek. No właśnie, bo tu w tym wypadku nie będzie już premiery kinowej, nie pojawi się na dużym ekranie. Tak, tak, pojawił się na Netflixie. No to jest taka komedia familijna w stylu Agaty Christie z morderstwem i z takim bardziej zbiorowym bohaterem, bo tych członków rodziny jest wielu, wielu. Ja tam gram postać, która pojawia się w pewnym momencie filmu, detektywa, policjanta. No i co, no zapraszam, to była świetna zabawa, dobrze napisany scenariusz. Intryga jest rzeczywiście wciągająca? Jest wciągająca, jest bardzo skomplikowana i jest to, ale tak jak mówię, jest to skierowane, tak, znaczy, no, jest to familijna komedia. Familijna, tak bym powiedział. Też wśród głównych bohaterów jest dwójka nastolatków. A jeśli dobrze rozumiem, to właśnie bohater grany przez ciebie to jest ta osoba, która musi sobie poradzić z tą zawiłą intrygą kryminalną, tak? Jest tak poniekąd, ale z drugiej strony nie jest tak zupełnie. Więc zapraszam Państwa, żeby sami Państwo przekonali się, co mam na myśli. No to rozumiem, że tutaj się już włącza pewnie jakiś element komediowy. A powiedz, kogo jeszcze zobaczymy na ekranie obok ciebie w tym filmie? I przypomnijmy tytuł. Spadek. Tam jest Maciek Sztur, jest Gabriela Muskała, jest Piotrek Polak, jest Mateusz Król, jest Jan Peszek. No to chyba taka... Adam Ferency. No to już na pewno obsada, którą myślę widzowie pokochają. Tak, tak. Tam był niezły zestaw, naprawdę. To już możemy oglądać. Tak, tak. Zapraszamy i za Netflixie Spadek. W reżyserii? Sylwestra Jakimowa. A z Piotrem Żurawskim rozmawiał jak zawsze Ryszard Jaźwiński. Jest 11 minut do 11. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam się. Czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. płonie las, płonie jak włos. Najnowsze nagranie Bowskiej, Płonie Las, zaproponowało nam dziś przed godziną 11 na antenie Trójki. Ja przypomnę, że można do nas pisać, bo już za kilka chwil serwis Trójki, oczywiście trzecia godzina naszego spotkania przedpołudniowego, w której to oczywiście będzie się działo, będzie proza w Trójce, ale to na samo zakończenie. Wcześniej pojawią się na przykład takie postaci naszego programu jak Agnieszka Obszańska, która z Terra Kulturą powróci o godzinie 11.15. No i będziemy rozmawiać trochę o tej kulturze i nie tylko. Zachęcam do tego, aby z nami pozostać, bo będzie też architektura, to oczywiście Anna Dudzińska, jeszcze do południa. A tymczasem dziękujemy za tę godzinę i słyszymy się za chwilę. And I'm gone, but you just want me home. Shorty hit my jack like, what the f*** you doing? Bitch, I'm all alone. You gon' press me now? Bitch, you gon' stress me out and cuss me out. I had my fair share of women, feelings don't catch me now. Don't act like I'm average. But you want me home. I get you what you want. Superstar status. But you want me alone. You held me up and I was down and out. But I don't want you waiting around. It's not that I'm over you, not over girl, but I got things to do. It's too much to be your boyfriend, too much, and you ain't making this much easier. If all you knew is when I used to be your best friend, you see me blowing up. Don't act like I'm average. You want me home. Superstar status. But you want me alone. You held me up and I was down and out. But I don't want you waiting around for me. I don't want you waiting too long. I'm a star, look at me from afar. Hard to be down to earth when you nesting on Mars. You comment on how I move, too much space to assume. But I'ma tell you the truth, shit. Now, when I'm gone and I roam around the globe for 3 months, that's too long. Without something that's sweet, so I phone. Little treats, that's a snack, not a feast. They don't mean much to me, cause I know that I have a bakery back at home. Am I wrong for the month? Don't act like I'm average. You want me home. You want superstar status. But you want me alone. Baby, I'm happy. You held me up and I